शिवाय ने दिव्यांश को देखा और एक एप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंक कर मारा और बोला, सबसे ज्यादा तो तू हंस रहा है, चुप हो जा, शर्म नहीं आती। दिव्यांश हंसता हुआ बोला, अबे तू तो कह रहा था कि तू साली साहिबा को नहीं मनाएगा, लेकिन तूने तो जोगी वाला वेश धारण कर लिया। शिवाय बोला, मैंने कब कहा कि मैं अपनी छुईमे को नहीं मनाऊंगा? अरे क्यों नहीं मनाऊंगा, इकलौती बीवी है मेरी, मनाना तो पड़ेगा ही, मेरी गलती भी तो बहुत सारी है, मैं अपनी बीवी को परेशान भी तो करता हूँ। अब सबके सब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे जाने दो अपनी छुईमे के पास। इतना कहकर शिवाय ने फिर से अपना गिटार बजाना शुरू कर दिया और वो इतना बेसुरा गिटार बजा रहा था कि सब उसके गिटार बजाने से ही हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार युग बोला, अरे मामू ऐसे नहीं बजाते गिटार, क्यों गिटार की भी बेइज्जती कर रहे हो? शिवाय ने हल्का गुस्से में कहा, ओ छोटे राजवीर चुपचाप बैठ जा, वरना इसे फेंक कर मारूंगा, मुझे कौन सा बजाना आता है, बस अपनी छुईमुई को मनाने के लिए ही इस टीचर से गिटार को तेरे कमरे से निकाल कर लाया हूं। युग को हंसी भी आ रही थी, फिर वो हंसता हंसता बोला, मामू फटीचर नहीं है वो, जब मेरी बीवी नाराज होगी तो यही काम आएगा, और जब पापा की बीवी नाराज होती है तो पापा इसे ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर सबने राजवीर की तरफ देखा, कोई नहीं जानता था कि राजवीर को गिटार बजाना भी आता होगा। राजवीर ने हंसते हुए युग को देखा और चुप रहने का इशारा किया। शिवाय बोला, अच्छा मुझे लगा इस घर में मैं ही आशिक हूँ, यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इतना कहकर वो किचन में चला गया जहाँ आर्या गुस्से में पराठे बना रही थी। ऐसा नहीं था कि आर्या को बाहर हुई बातों के बारे में पता नहीं था, वो अच्छे से जानती थी कि उसका नौटंकी पति क्या कर रहा है। और तभी शिवाय वहीं किचन में आलती पालती मार कर बैठ गया और फिर से गिटार बजाता हुआ गुनगुनाने लगा, सुनो न मेंशन की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। और तभी आर्या ने पलट कर शिवाय को देखा और गुस्से में बोली, अपना ये बेसुरा राग लेकर यहाँ से उठकर बाहर चले जाओ, वरना बेलन फेंक कर मारूंगी, उठो यहाँ से, जाकर मेंशन की दीवारों को ही अपना ये फटीचर सा गाना सुनाओ, जाओ यहाँ से। लेकिन शिवाय वो तो आंखें बंद किए हुए बस जैसे तैसे गिटार बजा रहा था और जोर जोर से कह रहा था, सुनो ना मेंशन की ये दीवारें। आर्या क्या कह रही थी उसने सुना ही नहीं, आर्या के तो कान पक गए थे। उसने पास रखा हुआ एक पानी का जग उठाया और सीधा शिवाय के सर पर उड़ेल दिया और तब जाकर शिवाय को होश आया। शिवाय एकदम से उठ गया और उसने अपने चेहरे को पोंछते हुए बोला, छुईमुई ये क्या बदतमीजी है? आर्या गुस्से में बोली, बदतमीजी मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? चुपचाप यहाँ से चले जाइए, अगर आपको ये लगता है कि इतना बेसुरा गिटार बजाने से और फटे बांस की तरह गाने से मैं मान जाऊंगी तो नहीं मानने वाली, जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना शांति से मुझे यहाँ रहने दीजिए, वरना अभी घर चली जाऊंगी और फिर अपने आप पापा को जवाब देती रहना। शिवाय ने अपना गिटार उठाया और चुपचाप बाहर आ गया। बाहर आते ही सबने शिवाय को देखा और एक बार फिर सब हंस पड़े। शिवाय ने गुस्से में गिटार जमीन पर दे मारा और बोला, मैं नहीं मनाने वाला उस छुईमुई को। और तभी हर्षवर्धन ने पलटकर शिवाय को देखकर कहा, तेरे और बहू के बीच में लड़ाई हुई है? शिवाय ने एकदम से गर्दन हिलाई और बोला, अरे नहीं चाचू, छोटी सी बात को लेकर नाराज है। और तभी आर्या गुस्से में बेलन लेकर बाहर आई और हर्षवर्धन को देखकर बोली, चाचू छोटी सी बात नहीं है, आपको तो पता है ना कल मिसेस आहूजा मुझे कितना कुछ सुना गई। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने कंधे उठाकर कहा, मैं बहुत जरूरी काम से गया था। हर्षवर्धन ने फिर आर्या को देखा, आर्या शिवाय को बेलन दिखाते हुए बोली, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो फंक्शन पर ही होता है? देखो शिवाय मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं सच में कुछ तोड़ फोड़ कर दूंगी। इतना कहकर उसने बेलन बहुत जोर से जमीन पर पटका और वो सीधा जाकर गिटार पर लगा और वो गिटार जो पहले ही टूटा हुआ था वो थोड़ा और टूट गया। और तभी युग खड़ा होकर बोला, अरे यार आप दोनों ने अपनी लड़ाई में मेरा गिटार क्यों तोड़ दिया, अब मैं और मेरे पापा क्या बजाएंगे? शिवाय और आर्या ने युग को देखा और एक साथ बोले, तो चुप कर। शिवाय ने फिर पैर पटक कर कहा, रहो नाराज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं मनाने वाला, एक तो मैंने इतनी मुश्किल से गिटार बजाना सीखा। आर्या छोटी आंखें करके बोली, इसे गिटार बजाना कहते? शिवाय चले जाइए यहाँ से और दिमाग मत खराब कीजिए। शिवाय बोला, इसे ही गिटार बजाना कहते हैं, तुमने कभी बांसुरी बजाई है? नहीं ना, लेकिन मैंने गिटार बजाया। आर्या भी गुस्से में बोली, इसे गिटार बजाना नहीं कहते, गिटार की बेइज्जती कहते हैं, सुर की इंसल्ट करना कहते हैं, और आपने गिटार की बेइज्जती की तो की, युग का गिटार भी तोड़ दिया। शिवाय ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय पैर पटक कर बोला, मैं नहीं मनाने वाला चाचू, इसे जहाँ जाती है जाए। इतना कहकर शिवाय वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आर्या भी किचन में बड़बड़ाते हुए चली गई। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मैं ही पागल हूँ जो इनके साथ जिंदगी काट रही हूँ, अरे कोई और होती ना तो छोड़ कर चली जाती, आर्या ये बातें इतनी जोर से बोल रही थी कि शिवाय जो कि सीढ़ियों पर चढ़ रहा था उसे भी सब सुनाई दे रहा था। शिवाय भी चिल्लाकर बोला, कोई और होती ना तो मेरे पैर धो धो कर पीती, तुम्हारी तरह बेलन नहीं दिखाती। आर्या भी किचन से चिल्लाई, कोई और होती ना तो बेलन दिखाती नहीं, मार मार के कमर तोड़ देती। शिवाय बोला, कमर नहीं तोड़ती बल्कि मुझे सिर आंखों पर बैठा कर रखती। वहीं सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हंस रहे थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी में पहली बार शिवाय और आर्या को ऐसे लड़ते हुए देखा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तभी हीर खड़ी होकर बोली, मैं जाती हूँ आर्या को समझाने। इतना कहकर जैसे ही हीर एक कदम बढ़ी, हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, उन दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। शिवाय भी समझदार है और आर्या भी, वैसे भी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसे लड़े हैं तो लड़ने दो, मैं भी तो देखूं शिवाय अपनी छुई मुई को कैसे मनाता है। हीर बोली, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। हर्षवर्धन बोला, इतने सालों से शिवाय के साथ रह रही हो और तुम्हें इतना नहीं पता कि शिवाय अपने तरीके से चीजों को हैंडल करता है, वो कर लेगा। और तभी दिव्यांश बोला, हाँ सिंड्रेला चाची, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुबह मुझे भी कह रहा था कि मैं छुई मुई को नहीं मनाऊंगा और अब देखो कैसे सुबह सुबह ही बेसुरा राग गाता हुआ ही नीचे आ गया। तभी हर्षवर्धन ने कहा, अच्छा अच्छा अब सब नाश्ता करो और अपने अपने काम पर चलो। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन शिवाय और ऑफिस नहीं गया। बेशक उसने पूरी फैमिली के सामने कह दिया कि वो आर्या को नहीं मनाएगा, लेकिन जब तक वो आर्या को नहीं मनाएगा तब तक उसे ही चैन नहीं पड़ेगा। शिवाय कमरे में चक्कर लगा रहा था और तभी उसके दिल ने कहा, क्या सोच रहा है? दिमाग बोला, आर्या को पटाने के तरीके। दिल ने हंसकर कहा, क्या जमाना आ गया, अपनी ही बीवी को पटाने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं। और तभी शिवाय के दिमाग में एक आइडिया आया, वो किचन में चला गया। उसने वहां रखे जितने भी डब्बे थे उन्हें एक एक करके टाइट कर दिया, और इतना टाइट कर दिया कि वो शायद शिवाय से भी नहीं खुलते। फिर उसने सारे नौकरों को देखकर वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार अगर किसी ने आर्या के लिए डब्बा खोला तो। सब ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन सबके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वहीं शिवाय जाकर स्टडी रूम में बैठ गया। जैसे तैसे उसने आधा घंटा निकाल लिया, फिर जोरों से चिल्लाया, कोई मुझे भी नाश्ता देगा या नहीं, या मैं आज पूरा दिन भूखा ही रहूं। वैसे तो घर में सारी औरतें थी, लेकिन किसी ने भी शिवाय की बात पर रिएक्ट नहीं किया। वहीं आर्या जो कि दृष्टि के कमरे में शादी का डिस्कशन कर रही थी, वो गुस्से में खड़ी हुई और बोली, क्या मुसीबत है, एक दिन भी चैन से जीने नहीं देते। इतना कहकर वो सीधा स्टडी रूम में गई। शिवाय बोला, अब आ ही गई हो तो मुझे भी नाश्ता दे दो, यहाँ अब इतना गुस्सा रहोगी कि मुझे नाश्ता नहीं दोगी। आर्या भी दांत पीसते हुए बोली, तो नौकरों से कहकर बनवा लीजिए ना। शिवाय बोला, रहने दो मुझे भूख नहीं है, नौकरों के हाथ का ही खाना होता तो बहुत पहले खा लेता। इतना कहकर शिवाय ने लैपटॉप खोल लिया। आर्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर वो गुस्से में तिलमिलाती हुई किचन में चली गई। तभी शिवाय स्टडी रूम से चिल्लाकर बोला, मैं पराठे के साथ खीर खाऊंगा। आर्या पहले ही गुस्से में थी, शिवाय की फरमाइश सुनकर उसे और गुस्सा आ गया, लेकिन कर भी क्या सकती थी, चाहे जितने भी गुस्से में थी शिवाय को भूखा तो नहीं देख सकती थी, और वो अच्छे से जानती थी कि शिवाय जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। आर्या ने थोड़े से चावल लिए और उसे पानी में भिगो दिया और फिर फ्रिज में से दूध निकाला और खीर बनाने लगी। जब उसमें चीनी डालने की बारी आई तो आर्या ने चीनी का डब्बा उठाया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे वो डब्बा खुला ही नहीं। आर्या ने एक नौकर को देखकर कहा, इस डब्बे को खोल दो। उस नौकर ने भी बहुत जान लगाई लेकिन वो डब्बा नहीं खुला। फिर अचानक ही उसे याद आया कि शिवाय सर ने तो सबको इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है। उस नौकर ने डब्बा स्लैब पर रखते हुए कहा, मैडम ये तो नहीं खुल रहा। इतना कहकर वो सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। आर्या बोली, अच्छा तुम जाओ किसी और को भेज दो। वो नौकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में एक और नौकर आया, उसने भी डब्बा खोलने की कोशिश करी लेकिन डब्बा नहीं खुला। फिर उसने कहा, ये डब्बा खुल नहीं रहा है। आर्या ने हैरानी से उस नौकर को देखा, फिर बोली, तुमसे भी नहीं खुल रहा। उस नौकर ने ना में गर्दन हिला दी। देखा जाए तो नौकर डब्बा खोलना ही नहीं चाहते थे। जिस घर में काम करते थे उस घर के मालिक से पंगा थोड़ी ना ले सकते थे। आर्या बहुत गुस्से में थी। उसने सोचा कि वो हीर या दृष्टि से डब्बा खुलवा लेगी, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, अगर ये डब्बा मुझसे नहीं खुला तो उन दोनों से भी नहीं खुलेगा, रहने देती हूँ। इतना कहकर वो जोरों से चिल्लाई, जिसे खीर खानी है वो किचन में आ जाए। अब शिवाय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कोई ना कोई डब्बा आर्या से खुल नहीं रहा होगा। वो जल्दी से किचन में गया और बोला, हाँ कहो छोई मुई। आर्या शिवाय को बिना देखे बोली, खीर खानी है तो डब्बा खोल दो। शिवाय बोला, प्यार से बोलो तो खोल दूंगा। आर्य ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, ऑफिस क्यों नहीं गए? जान पूछ कर रुक गए ना घर में ताकि मुझे परेशान कर सको। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बहुत प्यार से बोला, मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम भी प्यार से बात कर लो। लट क्यों मार रही हो? एक बार कह दो शिवाय प्लीज ये डब्बा खोल दो। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय प्लीज ये डब्बा खोल दो। शिवाय ने प्यार से कहा, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम मुझे लट मार रही हो। आर्या गुस्से में बोली, लट तो मारना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मार नहीं सकती, चुपचाप से डब्बा खोल दो वरना। शिवाय बोला, तुम एक बार प्यार से बोलो मैं खोल दूंगा। आर्या बोली, नहीं नाश्ता नहीं करना ना, ठीक है मत करो। इतना कहकर उसने गुस्से में गैस बंद की और किचन से बाहर की तरफ जाने लगी। तो शिवाय बोला, तो ठीक है, जब तक तुम अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाओगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, तीन दिन हो जाए। आर्या ने पलट कर गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, इतनी सी बात बोलने के लिए तो कह रहा हूँ, बस एक बार प्यार से बोल दो शिवाय डब्बा खोल दो। क्या आर्या शिवाय की बात मान जाएगी?